Zo, lieve luisteraar. Zo. Hey, hallo, lieve luisteraar. We zijn in Frankrijk. We zijn in Frankrijk. Spanje, natuurlijk. In Frankrijk is vanavond een anarchist fair. Subtitel is it's like a job fair, but you don't get subtitel is it's like a job fair, woorden, but you don't get hier. Met andere woorden, cursus aangeboden door allerlei organisaties. Cursus aangeboden door allerlei organisaties. Ja, die zich hier presenteren en als je nou denkt van ik wil eigenlijk wel wat doen. Ja, die zich hier presenteren en als je nou denkt van ik wil eigenlijk wel wat doen, maar ik weet niet wat. Dan kom je naar Frankrijk. En daar kun je cursus krijgen. En daar kun je cursus krijgen. Radio Pottenpoel. Hallo. Live op Radio Pottenpoel. Misschien een verkeerd moment als je even... Anarchistische fair. Het is geen kermis, maar een soort maandjesmarkt. Het is voor mensen die wel op een bepaalde manier. Het is voor mensen die nog niet zo echt goed ideeën hebben. Die wel dingen willen doen. Wat ze kunnen doen qua activisme. Maar die wel dingen willen doen. En dit is dan een makkelijke manier om met mensen uit te vinden wat ze kunnen doen. Collectieve te praten. En uit te vinden wat ze kunnen doen. Dingen zoals de boekenbeurs zijn vaak heel druk. Dingen zoals de boekenbeurs zijn vaak heel druk. Dus daar is het wat lastig. Dat is het wat lastiger om echt bekend te raken. Maar dat is het wat lastiger om echt bekend te raken met dingen. En dan is dit wat makkelijker. Ik zit hier momenteel namens Werder van School. Ik zit hier momenteel namens Werder van School. Joost Garage. Joost Garage. Wij geven elke week een sessie waarin we op een artistische en niet hiërarchische manier over verschillende onderwerpen. Dat doen we nu ondertussen. We doen het nu bijna 2 jaar, dus dat gaat ook goed. Geschreven voor het collectief. Maar het geeft eigenlijk aan hoe wij les kan geven de sessies bij Radical Sunday School en hoe wij de sessies bij Radical Sunday School indelen. Wat de dingen zijn die we behandelen en waarom we het zo behandelen. Ja, Het onderwijs zelf is heel erg gericht op dat je een docent hebt, autoriteit heeft, degene heeft die de expert is, En bij ons is dat niet zo. Iedereen kan zich een sessie komen hosten, hoe wij het eigenlijk ziet. En daar krijgen ze hulp bij van het collectief. Sommige onderwerpen zijn ook wat meer praktijkgericht. Zodat het niet alleen maar ook hoe je het in het echte leven kan tegenzien. Zodat het niet alleen niet heel academisch wordt. Het is mooi als je op elke manier kennis kan krijgen. Wil je een voorbeeld geven? Vorige week hadden we toevallig een wat meer praktische sessie dinner over hoe je een community dinner houden. En waar mensen die dan ervaringen deelden, maar ook tips gaven voor mensen die dat willen beginnen of daarmee willen doen. Laatst hadden we een wat meer intellectuelere sessie. Laatst hadden we een wat meer intellectuelere sessie. Academisch over alternative intelligence. Moral and ethics en hoe je daarmee om moet gaan. We hebben ook wel een klas gehad. Maar we hebben ook wel een klas gehad over Codica United en voerwerk. Waar ze dan komen vertellen, hebben ervaringen delen over arbeidsconflicten en arbeid waar je daar naartoe kan. Dus het is echt heel verschillend wat we doen. Elke zondag tussen zes en acht. En de deuren gaan open en om half zes. En al onze events staan op Radar. Ja, gelukkig wel. Dat houden we elke houden we netjes bij. Ja, gelukkig wel. Dat houden we elke meestal. Houden we netjes bij. En we zetten de maand van tevoren events meestal kunnen kijken. Een maand van tevoren erop, zodat mensen kunnen kijken voor de hele maand wat ze willen doen. Ja, daar krijgen we heel veel mensen vandaan. Dus het is, we willen het goed bijhouden. Kom langs als je geïnteresseerd bent. Dat zou leuk zijn. Dat zou een hele goede sessie zijn. Jij bent van de anarchistische groep Amsterdam. Ja. Toch? Ik ken jij in Amsterdam. I'm guessing events is a key to connecting. Anarchistische groep van Amsterdam. Dat zijn buren van Pottenpomp. En hier zie ik nog iemand die even niks te doen heeft. Lijkt het. Nederlands? Ja. Hallo. Engels? Nederlands? Ja. Nederlands? Ja. Mag ik even... Hallo. Ik ga even zo... Hallo. Ik ben van het collectief Paper Jam. Paper Jam is... Ken je misschien wel? We hebben een Riso printer, we hebben een digitale printer. Dus dat is wat we nu al hebben. Maar we printen nu ook wel boeken, dus we kunnen ook boeken lijnen. Dat is echt heel vet. Dat is echt heel vet. Ja, dat zit op het Blokhuis. Ja, zeker. Ja, hebben dus ook al een paar ISBN-nummer. Hebben dus ook al een paar boeken uitgebracht nu met ISBN-nummer. Ja, zeker. We zijn echt flink bezig. Allemaal activisten. Ja. En dat is voor allemaal activisten. Ik neem aan dat jullie dan ook een beetje kijken naar donatie. Rijke slinkers moeten gewoon betalen. Ja, niet iedereen betaalt. Zijn er extra mooie hits die jullie recent hebben geproduceerd? We zijn nu ook heel erg bezig met het verbeteren van zevenjaars manier technieken. Dus meer kleuren, maar ook gewoon betere kwaliteit. En dat is best wel heel leuk om te zien dat het wel beter lukt. We zijn ook best wel veel van die filmpjes aan het kijken van hoe mensen dat doen. Maar wij doen het ook wel een beetje. Ik weet niet hoe ze heet, maar zij helpt ons. Wij maken onze schermen zelf niet. Je hebt natuurlijk ook die Jan-Pieter Heijs daar zitten. Wat staat er binnenkort? Wat staat er binnenkort? We hebben ook gauw een open dag. Dat doen wij af en toe, omdat we eigenlijk meer mensen zoeken. Beste Werk helpen als je op 10 maart vanaf 2 uur dat doet. Dat was Paper Jam, open dag bij Paper Jam. En dan kun je... It's just one string and it changes colors. It's really random because the circle keeps getting bigger. Now the circle is finished, so now it will just become the same pattern. Mass. I can dance. Even kijken, ja, dan hebben we nog hebben we al een paar iemand van de men van de cirkel. Die hebben we al een paar keer gesproken, dus dat hoeven we niet per se. Ben jij een bezoeker van de Anarchist Fair? Of, Nou, ik ben even binnengelopen. Ah, ja. Oh, dan ben je een bezoeker van de Anarchist Fair. Ja, ben ja. Ik wel, ja. Ja. Heb je al een baantje gevonden of nog niet? Een baantje? Nee. Ik ga weer eens even lezen, want het is lang geleden dat ik me erin verdiept heb. Oh. Ja. Oké, okay, nou hartstikke goed. Ja, heb je nog iets interessants gezien? Nee, nog niet. Nee. Ik kan er weinig over zeggen. Ik vind het wel heel mooi dat ik Frankrijk weer zie, ja, goed, in zijn oude glorie. Ja, ik ben er heel veel geweest. Going strong, ja. Ja. Gelukkig wel, ja. Ja. Oude kraker, hè? Ja? Ja, ja, ja, ja. Oh, wat voor kraakverleden heb jij dan? Ja, Nijmegen, Pierssonstraat en zo. Oh, oké. Ja. Oh, mooi. Ja. En nu woon je in Amsterdam? Of? Ja, ik woon in Amsterdam en ik ben nou even een rondje aan het maken. En ik dacht, ik wil dit even meemaken. Ja, te gek. Ja. Ja, mooi toch. Ja. Nostalgia, hè? Ja, ja. Ja, en de Mainz doet het ook nog steeds. Dus, Ja. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Jij ook. Oh, kijk. Ah, de ABC, de Anarchist Bike Collective. Ben jij van de ABC? Ja. But I can't promise Dutch. Huh? I can't do Dutch. Oh, no, we'll do English. Or French, if you want. Whatever you prefer. My French is not so good. No. Oh. So, are you from the Bicycle Collective? Yeah. I love the Anarchist Bicycle Collective. Yes. I love your logo too. It's really, wow. Yeah. It's mostly stolen. It's like 50% stolen. Yep. Yeah. Yeah. What does that mean? It means it's good. Yeah. Yeah. Most bikes in Amsterdam, you know. Yeah. 50% stolen, but mostly good. Yeah. Yeah. Yeah. I am riding kind of a non-stolen bike. It was dumped into container. Ooh. For mysterious reasons. Happens. It was taken apart a bit. Yeah. And then I took the parts home. I put it back together, and I couldn't figure out why they threw it away. That is kind of the reason why this bike collective is a thing. There is a lot of bikes abandoned in Amsterdam. Mostly without reason. Yeah. So we're trying to build a little something useful out of them, and you know, actually do bike sharing. It's not that hard. You just need a combination lock. Yeah. Actually, in my neighborhood, we have Fietsenbeveiligingsfront. Ja. Bicycle Liberation Front is in my neighborhood. Yeah. It's me and my neighbor. And, sometimes, you know, the gemeente is also kind of trying to keep the wrecks out of the city. Mm-hmm. So they put a sticker. Yeah. With a deportation date. Yeah. Basically. And we changed the meaning of the date, we make it a rebirth date. Exactly. So the date is on the bicycle from the gemeente, and when the bike is still there on that date, we take it. It's your birth of... And we fix it up. It's usually very easy, and then we give it to someone who needs it. Most of the time you just need to patch a tire or fix a little maybe something. Just bump it up, you know? Yeah, exactly. And you know, a lot of people actually do that. Yeah. And but then find themselves, okay, I don't have anything to actually fix my bike with. But usually most daily, you know, they need like one 15mm wrench. Yeah. And going for shopping for all that is kind of a shit show. So actually the French has this concept of bike kitchens. They have about 600 of them all around France. Bike kitchen? Yes, bike kitchens. So it's basically just a bike shop, but... A cuisine de bicyclette. Yes! Really? Uh-huh. They have these like self-repair places all around France for bikes. Uh-huh. And for some reason, the Dutch never done it. That's crazy. Yeah, so the first bike kitchen was at the UvA, but now we're at the University of Amsterdam. But there are also other low-key places around in Rotterdam, for instance. Uh-huh. And we also set up our events every once in a while here. And then in Nieuwland there's also a bicycle repair workshop. Yes, indeed. Yes. Every week, I think. Yes. But yeah. So that's also a good place to fix your bike. That is also a good place to fix your bike, but I do believe that they do ask for some donations. Oh, really? Okay. Yeah. What? They have to pay rent. Yeah, fair enough. Yeah. So people have to pay rent. And you organized this in Frankrijk? Yes. What is it called then? The bicycle repairs? Bike kitchens. Bike kitchen. Okay. Yeah. And is this like every month or? This is on radar whenever people are looking for it. Yeah. Just check the radar to see what's happening. And then you do this inside here? And then there are stools, there are some parts, some people. I mean, bring your own stuff, but there are some people, there are some tools. So we can sometimes lend you a hand. Expertise are very much not guaranteed, but the idea is that we are learning horizontally here, so we're going to... That's a good thing about bicycle repair, it's so easy to learn. It's so easy to learn. There's no logic, there's no electronics. Exactly. No, you can literally touch it with your hands, take it apart, put it back together as many times as you like, and you can't really break it. And in my experience, the best way to fix things is just take them apart and put them back together again. Yeah. 90% of the cases will work. Mm-hmm. Yeah. I did security cam for the bar around the corner in my place. Really? She had trouble. It didn't record anymore. Mm-hmm. So I said, well, I don't know, man. But so I took out the hard disk, took it home. Yeah, it worked. Hell yeah! And then I came back, I put it back in, and it worked. Sometimes you just have to, you know, oil up some gears and fix a connection, unlist some memory, and things work again. Yeah, most things are really, really easy. So it's just a matter of giving it some attention. Yeah. Try and understand what happens. And it's really helpful, you know, in life as well. Yeah. Yeah, it's taking care of your things of school, and having a little think about how your things actually work and how you can make them work. Be aware of your things. What they do for you and how they do it. Yeah. Cherish them if they do a good job. Yeah. And ride bikes. Yeah, bicycles. actually, yesterday I was in the metro again, and I realized I couldn't remember the last time I was in a metro. It was like, where am I? What is this? Such a weird world. Mm. After like 2 years of living here, my friends actually dragged me and took me to an exploration of the Amsterdam metro. Ah. It's very nice. It's a good metro. Yeah, it is fun. It's a good way. If you have to go a long way, it's easy. So, yeah. When it rains, you know. But yeah, normally bicycle is number one for me. Yeah. It's basically free. Yeah, it is free. Well, it's free in so many ways. You know, it's not just the money, it's also the actual freedom of just... Yeah. You know, whatever. Coming and going whenever, wherever you want. Yeah. And cars are so slow these days in Amsterdam that you don't even have to stop for any traffic lights. You can just go on because... Yeah. So and is there also another this is the medics. Yes. That's the medics. Amsterdam Street Medics, yes. Is this also are you also part of that or is it someone else? Yes, I'm also part of that. Okay. Because I really like the Street Medics. Yes. The Street Medics are awesome. Yeah, because you help people, basically, right? Yes. That's the idea. We go out and we provide the basic behavioral care between injuries and the ambulance, which is really critical because you can package people up and help them get that care and that attention that they need right when they get hurt. And therefore provide some like dignity and care to them. Because for a lot of people it's not so it's not so you're natural getting to cold. Get I love this contraption, by the way. Yeah, this is an incoming call. Yeah, this is a bit stupid because I cannot really where are you? Hallo? Ja, ik weet niet wat er nu gebeurt, want ik ben aan het uitzenden. Maar ik ben nu ook aan het bellen. Dus ik weet niet... Oh, is mijn uitzending weg? Oh, nou. Oh, serieus? Oh. Oh. Oké. Okay. Oh. Nou, ik kan totaal niet overzien wat dit allemaal betekent, maar ik begrijp dat we nu ook in een andere radio-uitzending zitten. Ah. Yes. Kijk. Pattenpoes, serieus. Ja. Ik zie om mij heen, ik zit in de Frankrijk. Wacht, ik ga even deze meneer met rust laten. Ik ben in de Frankrijk en om mij heen zie ik de Frankrijk. Ja, ik weet niet hoe lang geleden jullie daar nog wel eens geweest zijn, maar dat is prachtig. Het is blauw, zwart, geel, wit, veel graffiti, veel leuzen. Ah, er is een anarchist fair aan de gang. En dat is afgeleid van de job fair. Alleen, dit is dan de Anarchist Fair en daar staat ook bij, it's a job fair, but you don't get paid. Dus er zitten hier allemaal hele actieve activistische organisaties. Zitten zich te presenteren aan de menigte die hier op zoek is naar, naar zin in het leven. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die leiden een leeg bestaan. En die weten niet wat ze moeten doen. En die kunnen dan naar de Anarchist Fair komen om zinvolle werkzaamheden te vinden. Dat is eigenlijk... Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, over het algemeen. Anarchistisch is dat het geen baan is, maar het is werk. loon, ja, niet in monetaire zin, nee. Een baan is een contract wat je afsluit met iemand, dat je altijd komt of zo, dat je iets doet. Werk is iets wat je doet, is een bezigheid die een bepaald nut heeft, die niet per se gebonden is aan tijd of ruimte, maar die gewoon wat werk is, inspanning om iets voor elkaar te krijgen, dat is werk. Nou ja, voor mij heeft baan en werk heeft echt helemaal niets met elkaar te maken. Mijn werk is geen baan. Ja, baan is submissie. Baan is, Het is trouwens niet helemaal eerlijk voor mij hoor, dat ik dit nu zeg, want ik heb wel een baan. Maar nou, dat voelt eigenlijk heel erg leuk, want ik heb eigenlijk de leukste baan van allemaal. Ik mag elke dag mag ik gewoon een beetje door de buurt fietsen en dan mag ik bij mensen aanbellen. En die worden dan heel blij als ze me zien, want dan geef ik ze medicijnen. In een doosje, hè. Ik ga ze niet injecteren of zo, maar ja. En dat is dus een baantje. Ja. Drugsrunner, medicijnen, ja. Het is een baantje. Ja, het is een probleem is een beetje, je moet minder verdienen dan de apotheekassistent als bezorger. Dus het is, ja. Dat, ja. Het is, voor het geld. Huh? Oh, maar we hebben het eigenlijk over de Anarchist Job Fair. Nee, de Anarchist Fair, natuurlijk. Want er zijn hier allerlei organisaties. Hoor je mij nog? Hallo, hallo. Nou, ik hoor geen reactie meer. Ik denk dat er iets met de verbinding van Patapoe serieus aan de hand is. Hallo? Horen jullie mij? Hallo? Hallo, horen jullie mij? Hallo, hallo. Hey, als ik iets zeg, horen jullie het dan of niet? Ja, ben ik te verstaan? Ja, hé. Hey. Ja, het klinkt ook alsof iemand zit te fluisteren, maar... Hé, hey, maar Ingeborg, je bent helemaal in beeld. Oh, heb ik te veel lawaai om me heen? Ah, oké. Okay. Begrijp het. The Green Tribe here? Ik ben Nederlands toch ook nog niet. Ja, je bent niet betrokken daar. Nou, ik ben niet meer. Ik heb er wel gewoond en ik ben er wel veel geweest. Ik heb ook geholpen met kraken in hier eentje of zo. Een paar keer. Maar ik ben er nu eigenlijk al helemaal niet geweest. Nou. Maar ze zitten er nog steeds. Ber was hier. Die? Ber. Die woont daar wel. Ah. En die vertelde me, ze zijn er. In een groot werk gezellig. In de West? Ja, bij de A5. Ja. Dus, bij de Bretten. Het is een heel mooi terrein, hoor. Het is wel tegen de snelweg gaan, maar het is wel... het is echt een mooie plek. Aan een bosrand. Oké, cool. Ja, ik was benieuwd. Ik heb een lange tijd Ronald niet gezien. Ja, nou ja, Ronald en Choco die wonen daar niet meer. Die hebben nog wel een container, een werkplaats. Ah. Maar ze wonen nu elders. Ze hebben een echt huis. Zeg maar. Ah, wauw. Okay. Ja. Okay. Maar ze zijn nog wel actief daar. Dus, Oké, succes. Ja, dankjewel. Doei. Yeah. Yeah. On page 346. Yeah, exactly. So it's very cool. And I finally felt like, oh, okay, I can actually supervise these students better. Because I Yeah, exactly, right? Like, there's obviously support that is supervised. Most bachelor students, it was ethnocentrism, nationalism, culturalism. And I was like, it was so funny because I was like getting so excited. Finally, I was like, what is happening? Outside my tiny niche, yeah, I mean, even within like political psychology, right? Like, I work in political psychology and then something tiny niche. I think he has to stay. Ja, lieve luisteraar, het is een beetje een ingewikkelde situatie dat er meerdere programma's tegelijk op Radio Botterpo zijn. En ik geloof dat dit nu niet live op de radio is, maar er zijn toch nog wat mensen die ik graag wil spreken hier. Op de Anarchist Fair in de Frankrijk. En, hey, mag ik jou storen even? Waar gaat het over? Nou ja, we zijn live op Radio Potterpoe. En ik dacht, jij zit hier om mensen te werven. Ik dacht, misschien wil je daar iets over zeggen. Ik heb niks voorbereid. Nee, dat hoeft ook niet. Maar jij zit hier toch om, om out te reachen. Zeker. Ja, en hier is een microfoon. Dan kunnen meer mensen het horen. Oké. Zo, nu zet je me wel voor het blog. Oh, ik ben hier niet shit. Zo goed in. Nee, dat niet joh. Maar jij bent van de Vrije Bond toch? Of zo? Ik ben een lid van de Vrije Bond. Oké. En jullie zijn... we help you. Er is een customer. Ja, dat is veel belangrijk. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Maar even kijken. Ja, dan is eigenlijk de enige die ik nog zou willen spreken, is iemand die zelf al gezegd heeft dat hij dat niet meer nodig vond, omdat we het al een paar keer gedaan hebben. En die is van de Mensen Circle. En ik ga dat niet doen, maar ik ga wel... Hé, hey, waar is het foldertje? Oh, hier. Want de Mensen Circle is ook hier aanwezig. En die hebben elke tweede dinsdag van de maand in Amsterdam van 7:30 een bijeenkomst. En dat, dit is in het Engels, dat ga ik even voorlezen. Het zijn monthly sessions to talk about the effects of patriarchy on ourselves and on people around us. Men's Solidarity Emancipation Network is a radical intersectional feminist group in Amsterdam. We are especially asking men sterretje to unlearn toxic masculinity, prevent gender-based violence and support the feminist struggle. Nou, dus elke maand, de tweede dinsdag van de maand, kun je ergens terecht om daarover te praten. En als je wil weten waar dat dan is, dan ga je naar mensen.noblogs.org. En daar kun je dat allemaal vinden. En daar kun je ook heel veel dingen vinden over boeken en allerlei informatie. En het is ook heel praktisch gericht, dus kom daar vooral een keer naartoe. Dan kun je heel veel leren over dat soort dingen in deze wereld. Ik denk dat ik dan eigenlijk nu wel zo'n beetje iedereen gehad heb. En ga dan bij deze dit afsluiten. Dus je kunt verder luisteren nu op Radio Potterpoe naar Potterpoe Serieus Jeur met André. Daar is Ingeborg vanuit Haarlem dit keer. Onze Griekse correspondent zit in Haarlem. Is even aan het ademen. En daar kun je naar luisteren. En voor de rest gaan we waarschijnlijk morgen of vanavond zelfs. Nou, ik weet niet. We gaan nog een keer verder uitzenden, maar we weten nog niet wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoe, want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer. Hebben we weer geluid. We zijn nu precies op tijd op Radio Potterpoe. You're not the only cherry in life. There was left in the night. Hoor het dan. And gave up without a fight. Ook. You're not the only cuddly toy. That was ever enjoyed. By any boy. Heet die jongen van Hans. Frankrijk. Nu komen we in Frankrijk, jongen, van Hans. Frankrijk. State ascoltando Radio Eco Box. Encosta na menina que tá dançando de costa. Encosta, encosta, encosta, encosta, encosta na menina que tá dançando de costa. Doe jij even geluid op dat ding, op jouw telefoon, dat we iets extra's hebben, voor de time being. 1 seconde. Ik ben even aan het klungelen, excuseer. Ja, goed. Ja, goed. Dat is goed, dat is goed. Fucking the party you are trying to reach does not accept calls from numbers with caller ID blocked. Please unblock your number. At your own. Radio. The party you are trying to reach does not accept calls from numbers with caller ID blocked. Please unblock your number and try your call again. The party you are trying to reach does not accept calls from numbers with caller ID blocked. Please unblock your number and try your call again. Oké, dat zei hij ook. Hij zou eruit gaan. Klopt. Wij hebben het voor. We zijn online. Oké, dit is PSGM, formeel online sinds 20:01. En de very good evening to everybody. The program is Off the Hook. Mijn naam is Kyle with you. Joined tonight by Kyle. Je hoorde vooral de talking drum. En dat is omdat we vandaag drummen, weet je wel. Welkom Bart, als je luistert terwijl je werkt, arbeidsvitamine. Ik zou zeggen, geniet ervan, jongen. Een vrije avond, dat je moet werken als het ware. Michel, we hadden net contact met de firma Frankrijk, geloof ik, hè? Ja, firma Frankrijk is nu wel met ons verbonden, neem ik aan, op Jitsi. Dat kan jij zien. Maar de luisteraars komen er nu vandaan. Ja, de luisteraars heb ik genoemd. Wij nu, nemen ze nu mee naar de Indische buurt. Wij hebben ze nu in de uitzending. Ja. In de Indische buurt is iedereen, de ene luisteraar, is hier. Daar spreken wij tegen. Heb jij meegekregen wat er aan de hand is in Frankrijk? Ja, dat heb ik min of meer meegekregen. Er is iets anarchistisch aan de hand. Wat lijkt op een beurs, had ik begrepen, maar zonder geld. Ik heb het je net geappt, man. In welke ding? In WhatsApp of in Signal? En we moeten even Jitsi-link naar Ingeborg sturen, weet je wel. Ja, Dat is belangrijk. Want die is... Die link is http://radiopattenpoort.nl. Nee, dat moet jij doen, kom op. Dan moet ik dat doen? Ja, ik weet jouw telefoon. Ik kan niet typen, ik heb mijn bril niet. Oh, ik kan het wel op mijn telefoon. Nee, ik heb haar nummer niet. Dus, ja, oké. Okay. Nee, komt eraan. Hoe weet je dat? Ja, dat ik wat ga tikken. Ik moet een kleine... Kijk, jij hoeft alleen maar je bril af te zetten. Dat scheelt enorm. Maar ja, dus we gaan verbinding maken met... Zo'n bloedhekel aan die kleine toetsenbord. Ingeborg, die heeft een massademonstratie bijgewoond. Dat zal ik je zo laten horen. En ja, we hebben interessant nieuws uit Amerika. Taalkundig nieuws kan ik wel vertellen. Ja, het is wat meer, want waar heb je het nu over? Nou, ik heb via de band een lijst met verbannen woorden ontvangen. Die, verbannen woorden? Ja, die willen ze niet meer horen in het land van Trump. Ah, dit geldt voor alle iedereen is welkom hoor in Jitsi. Luisteraars, als je je geroepen voelt om mee te doen, ga naar http://radiopattenpoel.nl/Jitsi. En doe mee. Met een puntje ertussen? Jitsi. J-I-T-S-I. Niet .si? Nee, niet. http://radiopattenpoel.nl/Jitsi. En dan moet het een link zijn. Als je daarop klikt, dan ga je daarheen. J-I-T-S-I. Dat moet je even uitleggen, want Jitsi, dat is moeilijk hoor. Dus het is de volledige URL. De Unified Resource Locator. Jezus. HTTP. Ik vind dat zo knap, mensen die afkortingen weten. Hoe deed een dubbele punt ook weer in het Engels? Een dubbel dot. No, it's not a double dot. Is like an ellipse. Terminator. Oké. Okay. In het Nederlands. http://radiopattenpoel.nl/JITSI. Papatoe? U weet wel. Radio Pattenpoel. Patatoe. Pattenboem. Boem, boem, boem. Dus dat. Ja, misschien maken we ook nog verbinding met onze man in Dakar. En Lulu gaat blaffen, want die wil naar buiten. Dat komt toen dat wij lawaai maakten. We zijn tenminste weer op de hoogte. En hadden we iets van een agenda? Gingen we nog iets bijzonders doen voordat Ingeborg komt? Nou, we waren eigenlijk nog in Frankrijk, want ik heb nog steeds geen idee wat er... Kunnen we niet met Hans gewoon even praten? Kunnen Hans met zitten. Ja. Kijk, het is goed dat ik hier ben, want daar was ik zelf nooit opgekomen. Nee, maar dat is mijn... Kunnen we een Hans bellen? Klaar. Ja, precies. We doen allemaal wat. Ik doe hier gewoon... Maakt mogelijk. Precies, dat is het. Dat is de truc. Dat is de samenwerking die ik zoek ook. Willen is kunnen. Willen is kunnen. En dan moet het gewoon samen doen, dan werkt het. Bollen maar doen. Alleen als je werkt samen, dan doet het wat jij wil dat het doet. Dus dat is echt belangrijk in het land. Dat heb je helemaal gelijk. Zo. Die zit hier op mijn hoofdtelefoon. Zonder samenwerking zouden we snel uitsterven. Dan worden ook geen kinderen meer geboren. Je moet op mijn iPad. Wacht Hans, je moet even naar mijn iPad zo. Ja, nu zijn we er. Hans. Hallo. Hans, je bent met de studio verbonden. Ik weet niet wat er nu gebeurt, want ik ben aan het uitzenden. Ja. Maar ik ben nu ook aan het bellen. Ja, je bent aan het bellen, want je uitzending is weg. Als mijn uitzending is? Ja, je mobiel is heeft het opgegeven. Of je bent weer opnieuw gestart. Of je bent opnieuw gestart, maar daar gaat het niet om. De uitzending van PSEM is begonnen. Ja, wij zijn nu live in de uitzending. En jouw stem komt via Jitsi ook op de radio. Dat gaat goed. Hallo. Dus je bent in onze uitzending. Want op het moment dat jij zelf gaat uitzenden, dan ben ik misschien bij. Dus dat moet helemaal niet. Maar ik heb jou niet gekild, laat ik het zo zeggen. Je bent ook uitgevallen. Maar dat is toevallig. Respect. Ik kan niet overzien wat dit allemaal... Maar ik begrijp dat we nu ook in een andere uitzending zitten. Juist, dit is een uitzending van Radio Serieus, Je Mentje en Dree. Zoals elke donderdagavond met kunst, actie en activiteit. En nu wil ik zo graag weten, ik zou graag willen weten, wat zie jij om je heen, Hans? En wat is er te doen? Het klinkt als een sprookje. Ja. Zitten zich te presenteren aan de menigte die hier op zoek is naar de zin in de leven. Want er zijn heel veel mensen die leiden een leeg bestaan. Oh ja? En die weten niet wat ze moeten doen. Okay. En die kunnen dan naar de ergens ver komen om zinvolle werkzaamheden te vinden. Het is een bijeenkomst voor leeglopers. Ja. Zo ja. Maar wat je net zei over dat loon, want kijk, vroeger zeiden we anarchisten geen werk, maar loon. Begrijp je? Dat was een eis. En nu zeggen ze dus eigenlijk geen loon, maar werk. Dat is een omkering. Kun je zeggen. Wat is daar anarchistisch aan? Anarchistisch is dat het geen baan is. En ook maar geen loon? Oh. Oké, vertel. Maar kun je toelichten wat het verschil is tussen een baan en werk? Ja, ja. En sluit het een het andere uit? Nee, oké. Okay. Werken is. Een baan is vrijwillige slavernij. Ja, baan is submissie. Ja. En wat doen? Hoe voelt dat dan? Nou, dat voelt eigenlijk heel erg leuk, want ik heb eigenlijk de leukste baan allemaal. Je hebt gewoon wat te doen ook. Nu is het geluid weg. Ik hoor niks meer. Hallo? Aan. Oh. Is Ingeborg erbij gekomen? Ja. Klopt iets niet. Ja, Ingeborg is hier. Hallo, ja. Ingeborg. Hallo. Dat is, jouw telefoon doet raar. We hebben technische problemen. Ingeborg, de technische dienst is hier ook. Hans is hier. Ik ga Hans erbij prikken. Is Hans er al? Geen idee. Ik heb een hele andere stem dan ik normaal heb. Ja. Ik heb de stem van Ingeborg. Wat raar. Nou, leuke stem. Ik ga Hans erbij zetten. Hey, waar is Hans in Frankrijk? Ja, dankjewel. Wie is dat? Hij neemt niet op. Is Hans er ook? Ja. Hans is er ook. Oké. Hans, spreek. Nee, het microfoon staat uit. Oh. Wil je telefoon eens aan, Hans? Nou, dat was Ingeborg, een voorproefje, want zo dadelijk als we gesetteld zijn qua techniek, dan praten we verder. Want Michel is nog aan het schakelen met de Frankrijk. Er is een anarchistische boeken, Anarchist Fair. En ik was eigenlijk, we hadden een gesprek over het verschil tussen werk en werken en een baan hebben. Ik ben klaar. En nu werkt het. Ik heb de stream op. Ja, maar ik was wel aan het vertellen, man. Ja, dan ga door. Dan moet je mijn zin laten afmaken. Of je steekt je vinger op, want je ontbreekt het de hele tijd. Dat heb je nou uitgelegd. Hallo. Zie je ook niet, Ingeborg? Hallo. Hi. Hey, als ik iets zeg, hoor je het dan nog iets? Zo. Dat staat een beetje zo. Hé, daar is Hans ook weer. Ja, ben ik te verstaan? Jij moet hem harder zetten, toch? Ik heb hem maximaal. Dit schijnt het doen. Hallo. Ja, hi, Hans. Dat gaat goed, joh. Inmorgen, ben jij er ook? Nee, ja, inmorgen is er helemaal. Ik ben er, schat. Oh, jawel. Maar jij klinkt heel... Nou, het klinkt heel anarchistisch. Ja, het klinkt ook alsof iemand zit te fluisteren. Maar... Hé, hey, maar Ingeborg, je bent helemaal in bed. Ik kan jullie en mezelf niet horen met dat lawaai. Nee, ik stel voor dat Hans nog even de microfoon niet doet. Oh, en heb ik te veel lawaai om me heen? Dat bedoel ik. Ah, oké. Okay. Heb het. Aha. Oh, serene rust. Hans, wil jij ook, bedoel, Michel, wil jij nu even op het hondje letten? Dan kan ik even een gesprek voeren met Ingeborg. Dat vind ik fijn. Nee, dan moet die deur open, anders gaat ze piepen. Ah. Nou, piepend hondje wil naar buiten, maar de deur zit dicht en ze kan hem niet zelf open krijgen. Dus Michel loopt nu naar de tuindeur. Doe maar, ga maar. Ja, doe maar. Ja. Zitten jullie bij jou thuis? Ja. Oh, wauw. Studio 2. Oké. Okay. Ja, en waar ben jij? Nou, na 3 dagen krankzinnige hippie girls gypsy reis ben ik nu in Haarlem. Oh. Bij Erika. Oké. Okay. Haar appartement dat helemaal vol staat met eeuwig en altijd met vluchtelingen spullen. Ja. En hoe vaak ze ook naar Griekenland rijdt, er komen er altijd meer bij. Dus hoe ze hier ooit een keer echt helemaal vanaf komt. Oké, ik doe bij deze een oproep. De hulpcaravaan naar Griekenland heeft een opslagplaats nodig. Oh ja. Dus please, alle Radio Papatoe-luisteraars, please, in de omstreken van Haarlem, voor het goede doel. Die vrouw en haar zoon en haar huurder kunnen niet voortdurend tussen al die donaties leven. Ja, ik zal het doorgeven aan Joost. En ze heeft geen verhuur. Dus please, iemand met ruimte waar geen vocht bij komt voor de vluchtelingen en de daklozen in Athene en op de Griekse eilanden waar de nood steeds groter wordt. Help die vrouw! Help, ja. Hulpcaravaan naar Griekenland! Ik Get weet wat. Of this stuff. Hallo, hoor je mij? Ja, ik weet wat. Ik zal het doorsignen. Dat gaan we regelen. Geen punt. Echt, jongens. We rekenen op jullie. Ja, nee, maar het komt in orde. Geen punt. Ruimte zat. Nou, dat... Oké, ik krijg hier helemaal blije klossende oksels van, als je zoiets zegt. Want dit kan gewoon niet langer zo. Ik ga je in contact brengen met de tuinman in de buurt. Oké. Ja, dat doen we even offline, weet je wel? Ja. Oké. Nou, Erika die was er helemaal bij de afgelopen demonstraties in Griekenland, want daar gaat het natuurlijk over. Kijk, die Serviërs, de orthodoxe broeders van de Grieken, die hebben succes gehad, hè? Die zijn gewoon maandenlang massaal de straat opgegaan. Ja. En toen is de premier afgetreden, de regering is gevallen. En we gaan nu even niet lullig doen over dat het symbolisch is en dat hij weer premier zal worden. En dat het, weet jullie nog wel, Wim Kok, die na het Srebrenica-rapport 2 maanden voor de verkiezingen viel. Ja, symbolisch. Ja. Het zal allemaal wel, maar in Griekenland valt er niks en treedt er helemaal niets af, want het is hier zo corrupt. Ja, maar ik ben zo benieuwd naar die demonstratie, want die was heel speciaal, toch? Ja, nou, dat kan je sinds gisteren in de Groene Amsterdammer lezen. Nee, maar vertel. Wat ging er door je heen? Nou, het was een unicum, het was een novum, want jullie weten, en Radio Poppetoe weten, dat ik doe niks anders dan daar bij jullie over vertellen. Al die Griekse demonstraties, die zijn fel en heet gebakerd en een zee van spandoeken en allemaal megafoons en slogans en lawaai en speakers en het galzen over pleinen en door straten. Deze massademonstratie van 26 januari, jongstleden, was stil. Okay. Oorverdovend stil. Nu is een mensenmassa van 500.000 natuurlijk nooit helemaal stil. Niet zo stil dat je een speld kunt horen vallen. Maar geroezemoes. En wat ik zag, ik ben nu een demonstratieroutinier in Griekenland. En zeker in Athene, een pro, zeg maar. Altijd heb je de usual suspects en altijd is het hetzelfde. En deze keer was het volstrekt anders. Allemaal deftige mensen. Allemaal mannen in pak en zelfs vrouwen in bontjassen. Opa's en oma's met kinderen aan de hand die achter flitsende juppenstelletjes aanliepen. Filipijnse nannies. Gegoede burgers. Dit was een publiek op het Constitutie. Dat wil zeggen het Syntagmaplein. Dat heel grote plein voor het Griekse parlement. In het midden van Athene. En nou ja, normaal is dat een lawaai. En dan komt de oproerpolitie. En in no time zijn er traangasbonnen. En het is geschreeuw en gekrijs. En enorme speakers en je moet dopjes in je oren stoppen. Dit keer was echt stilte. En ik heb dat in mijn hele leven, dat ik in Griekenland ben, dat is toch al meer dan 40 jaar, nog nooit meegemaakt. En daarom heb ik je gevraagd om daar het geluid van door te zijn. En dat heb je net onder je eigen stem misschien kunnen horen. En anders de luisteraar wel. Want het geluid van stilte, dat is de ultieme radio, hè? Oké, laat horen. Stil! Oh, ze laten het horen. We laten ja, maar stilte zo stil horen. Was het niet. We laten stilte horen. Oh, we laten geroezemoes horen. Oké, hey, laat dat geroezemoes dan horen. Heb je net doorgestuurd? Let op. Ja, dit kan niet. Dit kan niet. Ja, nou dat is toch niet te vergelijken met normale Griekse demonstraties. Nee, het is echt heel stil. Ja. En er was maar, ook helemaal geen zee van schreeuwerige spandoeken. Ja, maar ik vond het heel interessant, want mijn dochter, ja. Melissa, en haar geliefde Thomas... Nee, maar nee, ik wil bij die demo blijven. Ik wil ja, weten wat dat te doen. Maar die waren zo onder de indruk. Was je erbij? Was Melissa erbij? Demo's en politiegeweld in Amsterdam. Dus die liepen daar. Even voor duidelijkheid, mijn dochter is half Grieks, hè? Ja, ik wist niet dat ze bij jou was. Ja, dat vertel ik je nu net. Okay. Dus ze waren nog niet geland of ik nam die arme kids mee naar een demo. Terwijl, weet je wel, zij wilden leuk eten. En ik zei, nee, jullie moeten mee naar de demo. Dit wordt de belangrijkste demonstratie van de afgelopen 40 jaar. En ik kreeg gelijk. Ja. Dus die kids uit Amsterdam, nou ja, oké, dertigers. Die liepen daar met open mond rond. Want zij waren dat ook niet gewend. Het kregen we daarna een hele discussie over. Wat heeft nou meer impact? 1 miljoen stille mensen? Of 100.000 schreeuwers? Ja. En dat was een interessante discussie. Ja. Ik moet, en... weet je, ik aan moet denken. In Zagreb hebben ze in 19, weet ik veel wat, hebben ze ook een keer een demonstratie gehouden met spandoeken waar helemaal niks op stond. Ja! Dat is ook heel mooi. En ja, wauw! Oh, oh ja. Dat is mij helemaal ontgaan, want daar weet ik niks meer van. Mm-hmm. Ik heb er wel eens een foto van gezien. Mensen die ik ken deden daar aan mee. Ik heb in Zagreb gewoond, dat weet je misschien niet. Ja, ja, ja, dat weet ik wel. Maar dit, ik zou dat me dan moeten herinneren. Maar wat een mooie herinnering. Je hebt helemaal gelijk. Nou, zoiets was het. Ja. En dat doet mij dan ook weer denken aan natuurlijk die fantastische slogan. What if there is a war and nobody goes to the war? Ja, of laat ons niet met de Duitsers alleen. Zo, ja. Ja. Maar... Nee. Michel, ik ben nog bezig met Ingeborg, want ik wil die demonstratie, want ik heb ook wel eens demonstraties meegemaakt, weet je wel, van verschillende soorten en aarden. En ja, soorten en aarden. Ja, mooi. Maar wat er soms gebeurt, ik kan me dat herinneren, toen ik jong was, deed ik mee aan Vietnam-demonstraties, Chili-demonstraties. En dat was ook een massa. En dan werd je echt opgenomen. En dan ging je in een golfbeweging, ging je op je pure emotie, ging je dan doen, weet je wel. Dat gevoel, dat mis ik eigenlijk bijna altijd bij de tegenwoordige demonstraties. En ik ben zo benieuwd of dat gevoel bij jou ook terugkwam toen. Ja, nou ja, het was zo overweldigend, omdat het zoveel mensen waren en het zo stil was. Ja. En ook omdat dus niet de gebruikelijke... Ja, dat moet ik toch even uitleggen. Kijk, de mensen die in Athene de straat op gaan, dat zijn bejaarde, verstokte, ik zou bijna zeggen stalinistische communisten. Want Griekenland is het enige land waar nog een communistische partij is. En die kaapte iedere keer 9 of 8% van de linkse stemmen weg. En die zit nooit in de regering. En een hopeloze partij. Maar dat zijn inmiddels allemaal bejaarden. Ja. Dan heb je de boomers van het politieke toneel, weggevaagde sociaaldemocraten, zeg maar. De Griekse GroenLinks PvdA'ers. En dan heb je de echte radicalen, zoals Bijeen, zal ik maar zeggen. En nou ja, wat dan in Griekenland doorgaat voor SP, maar vooral buitenparlementaire, echte radicale volksbewegingen die niet eens meer in het parlement willen, omdat ze allemaal zeggen, ja, zodra je het parlement ingaat, word je gecorrumpeerd, dus wij leveren wel druk vanaf de straat. En dit keer, wat ik zag, waren allemaal keurig geklede, gegoede burgers en heel veel rijke mensen. Ik bedoel, heel Kolonaki, dat is zeg maar de PC-Hoofdstraatwijk in Athene. Als je met je neus naar het parlement staat, aan de linkerkant, dat is de dure wijk waar de duurste mensen wonen, die zie je nooit op een demonstratie. Nou, die waren allemaal naar beneden gelopen en die stonden er allemaal. Maar wat zegt dat nou? Nog nooit van mijn leven gezien. Wat betekent dat? Dat een groot deel van het electoraat, van de achterban, van de corrupte, extreem rechtse, racistische, de rechtsstaat, de nek omdraaiende premier Mitsotakis de straat opkwam. En dat is een kantelpunt. Dan komen er nou nieuwe verkiezingen of komt de revolutie? Wat gaat er nu gebeuren? Nou, direct daarna, de vrijdag na die zondag, kwamen alle scholen in heel Griekenland de straat op. Ook weer tienduizenden leerlingen, leraren, ouders in Athene, terwijl het ministerie van Onderwijs had gezegd dat niemand er naartoe mocht en dat alle leraren en leerlingen die het waagden om de straat op te gaan en niet naar school te gaan, van alles te wachten stond. En ondanks die druk zijn ze toch massaal de straat op gegaan. En niet alleen in Athene, net zoals die 26 januari, maar in alle steden in Griekenland en ook in de dorpen en ook op de eilanden. We hebben het over pan-Helleense demonstraties. En natuurlijk wat zegt de patriarch in Athene en Thessaloniki het groot. Ingeborg, luister, ik heb een vraag. Ik ben journalist, ik heb vragen. Wat zegt de patriarch? De kerk? Ja. Ook silence, maar not a good one. Okay. Wat doen de beurskoersen? Ik kijk hoeveel ministers zijn er afgetreden? Ik kijk niet naar de beurskoersen en al helemaal niet naar de Griekse. Komt er een burgeroorlog? Zijn de ministers afgetreden? Wat gaat er gebeuren? Vertel. Nou, de wereldwijd schijnen de koersen omhoog te gaan door Trump, if you believe it or not. Maar we moeten, nou ja, het is te verschrikken voor de jongen daar. Nee, we zijn nu allemaal bezig in Griekenland met de volgende grote demonstratie. En dat is natuurlijk op 28 februari. Op die dag botste die goederentrein tegen de personentrein op dezelfde race voor het eerst in de Europese spoorwegengeschiedenis. Waardoor 57 vooral Griekse studenten verlevend verbrande en verpulverde, en voor sommigen zijn zelfs geen moleculen teruggevonden. En het gaat niet meer om nationale rouw. Daar waren een jaar lang de demonstraties over, maar nu gaan de demonstraties over wat er aan doofpotoperaties door de Griekse regering zijn uitgevoerd. Ja. En waar justitie aan meedoet. Dus ja, dit gaat over een razend volk dat zich realiseert dat er geen onafhankelijke rechtsstaat, of geen onafhankelijke justitie, dat wil zeggen geen rechtsstaat meer is in Griekenland. Ja. Ja. Nee, dat begrijp ik. Dat is duidelijk. Maar de vraag is natuurlijk, hè, ik zie daar ik zie die foto's, ik zie die video's die je hebt gestuurd, en ik zie daar een dame met een rode hoed. Begrijp je? Dus ik wil weten, wat gebeurt er onder die rode hoed? Ja. Wat gaat er door je heen als je dit meemaakt? En dan kan je vertellen, volgende maand gaan ze weer demonstreren, en de maand daarop vermoedelijk weer. Maar wat verandert dat? Nou, in Servië is de regering erdoor gevallen. Nee. Onder die rode hoed, wat verandert het in jou? Kijk, jullie weten, ik heb no more hope. Daar heb ik het de hele tijd over. Dit was een moment dat ik een sprankeltje hoop kreeg. Wow. Dat wil ik horen. Dat bedoel ik. Goed zo, dat zijn de goede geluiden. Ja. Ga door, Ine. Een sprankeltje hoop. Fijn. Ik ben heel voorzichtig, maar het was wel een sprankeltje. En dat geeft de burger moed. Ja. Ja, en daar zijn ook allemaal... Kijk, het wordt nu de stille schreeuw van Syntagma genoemd. Syntagma genoemd. Dat is, vind ik, een heel mooie manier om die zondag te gedenken. En ik denk dat die voor altijd in de geschiedenis zal blijven. En die stille schreeuw van Syntagma, die blijkt heel krachtig. Nou, in ieder geval zo krachtig dat deze rode hoed, no hope vrouw, een heel klein sprankeltje hoop kreeg. Maar het blijft de mensen mobiliseren. Ik bedoel, 28 februari aanstaande. Ik ben dan nog in Nederland. Dan zullen ook de Grieken in Nederland zich verzamelen op de Dam. Ja. In Amsterdam. Nodig jullie allemaal uit. Daar moeten we allemaal bij zijn. Willen we voor de rechtsstaat in Europa. Hè? Want dit gaat over een Europees lidstaat waar geen rechtsstaat meer is. Ja, maar dat is algemeen bekend. Maar wat ik dus wil weten, naast die demonstraties, toen wij demonstreerden, toen wij jong waren, dan had je naast de demonstratie had je ook bijvoorbeeld prikacties. Prikacties? Dat zijn kleine groepjes die her en der een bank in de fik steken, of een politiebureau afbranden, of taarten sturen naar foute ministers en dan een drol erin verstoppen. Dat soort prikacties. Gebeurt dat? Nou, die zijn er niet. Dat is jammer, want dat is heel belangrijk. Want dat er zijn allemaal aangifte van dus de nabestaanden van de slachtoffers van de Tupperijn, die nu echt bij het allerhoogste gerechtshof heel erg zware klachten beschuldigingen indienen. En daar staan de Griekse sociale media nu helemaal voor. Dus het gaat steeds hoog op. Ik denk dat de prikacties van vroeger, in ieder geval in Griekenland, veranderd zijn in met advocaten. En steeds meer advocaten doen dat pro bono, want normaal kost dat allemaal ontzettend veel geld. Grieken geven ook massaal, hoe arm ze ook zijn, sommigen maar €2, anderen €3, om te kunnen betalen voor de juridische kosten. Ja. Om maar, de Griekse politici voor het recht te slepen. Dus ik zou zeggen, de prikacties hier zijn geld storten en advocaten die aan de goede kant van de geschiedenis staan, die steeds openlijker en steeds meer dappere en nou ja, 2 jaar geleden nog ondenkbare acties ondernemen. En die kost geld, want wat alles... Hello? Nou ja, als je bij het hoogste gerechtshof of bij welk gerechtshof dan ook een aanklacht indient, dan heb je allemaal bureaucratische en juridische kosten. Hè, dus als je bijvoorbeeld in Griekenland een buurman wil aanklagen, dan kost dat alleen maar om geregistreerd te komen staan bij de rechtbank al €600. Nou, dit gaat nog een gaatje verder. Nou, even en daar wordt vervolgvraag. Geld voor ingezameld. Dus ja, dat zijn de prikacties. Maar dan kijk, ik ben op zoek naar de strategieën. Is er een ik ga een vraag stellen. Ja. Ik ben op zoek naar de strategie en wat ik hoor is demonstreren en procederen. Ja. En dat is prima, maar misschien is dat niet voldoende om een eind te maken aan deze regering, aan dit beleid, aan deze situatie. Misschien moet er toch iets meer gebeuren. En dan is de vraag hoe je die samenkomst van rijk en arm, van bejaard en jong, en van weet ik veel, hoe je dat tot een beweging smeet die met een gezamenlijk doel ergens naartoe gaat. Weet je wel. Dat is nog ver weg, heb ik het idee. Ja, ik zeg ook de hele tijd dat jullie over moeten vliegen naar Athene, zodat jullie hier de Grieken les kunnen geven. Ja, we kunnen een academie beginnen. Dat is ook Patapoe een ideaal platform voor. Ja. Dat weet je. Ja. Hetzelfde doen we met Dakar, hè? Dat algemeen bekend. Ja. En dat is Hans weer in Frankrijk. Ja. Hans zit in Frankrijk bij de anarchistische sprookjesavond. Ja. En wat hier bijvoorbeeld ook is de Radical Sunday School. Ja, het kraakt. Doe maar zijn we nu klaar met Griekenland? We kraken, Richard. Ik wou nog even de groeten doen aan Erika. Ja, hier is Erika. Hallo, heren. Nee, u is daar ook. Kijk, dat is nou gezellig, want wij zitten hier met twee oude mannen en jullie zitten daar met twee heksen, dus dat is helemaal goed. Ja, helemaal goed geworden. Dan gaan we weer dansen. Ja, we gaan heel snel weer dansen. Kijk, ik ben hier een maand, dus we komen absoluut weer een keer naar jullie kop. Ja. 28 februari is best snel. Gaan we dan ook Sintaki doen en zo? Ja. Of moeten we stil zijn? Hé, hey, maar schat, we moeten echt wel de 28e met iedereen van Radio Papatoe op de Dam staan. Dat is heel belangrijk. Live. We gaan dit live uitzenden. En dan doen we daarna met z'n allen, en dan zijn Erika en Erika ook. En nogmaals, hartekreet. Dat is ook belangrijk. Ruimte voor de spullen, voor de vluchtelingen, want Erika komt om. En ik kan hier niet slapen op deze manier. Nee, je slaapt in de vrachtwagen, toch? Ja, eigenlijk. Ik slaap in de vrachtwagen. Ja. Beide bijna. Hé, hey, maar op 28 februari is er trouwens ook een general strike voorstel in Amerika. Hoe mooi is het als heel Amerika op 28 februari voor heel andere redenen plat gaat en Europa voor Griekenland ook. Als we daar nou eens naar streven. Ja. Ja. Maar General World Strike. En we beginnen in Amerika en de EU. Ik wil nog wat vragen. Hallo. Ja? Journalisten die elkaar interessant. Nog die demonstratie van 28 februari. Wat zijn dan de regels? Gaan we stil zijn? Maken we wel of geen spandoeken? Gaan we wel of niet dansen? Gaan we wel of niet met vuur spelen? Dat soort dingen, weet je dat? Nou, de 26 januari waren er in alle Griekse hoofdsteden, toen het zo stil was op het Syntagmasplein, ook demonstraties, ook toen op de Dam. En daar waren ze allemaal met anticorruptiespandoeken. De Grieken in Amsterdam heb ik het nu alleen maar over, maar net zoals in Edinburgh en in Berlijn en in Parijs en in Brussel en overal, ook waar de diaspora groot was, dus in Australië en in Amerika, waar heel veel Grieken zitten. Al die Grieken over de hele wereld in Europa en diaspora plekken gingen de straten op. Let's do it again. Alle Grieken op een stokje, wij gaan er naartoe. Willen wij naar de Dam? Wij gaan naar de Dam. Oké. Over naar Frankrijk. Hartelijk dank, Erika. Oké, dank jullie wel. Heel veel lief van de heksen hier. Caristo. Hoppakee. See you with a demo. Hier komt jullie maar in de Frankrijk. Ja, hallo hier in Frankrijk. Misschien moet je even in en uit checken, want je kraakt weer heel erg. Oh, ja. Doe maar signal. horen en doe maar zingen. Is het beter? Ja. Veel beter, ja. Dit is goed. Veel beter. Zo moet het, zo moet het. Nou, we hebben ruimte. Nu zijn we driedimensionaal. Hans, ja, welkom. En het gekke is, ik kan jullie ook horen. Jongen, dit is zo mooi. Hey. Dit is zo goed. We zijn live op de radio en het is hier zo. Hey, hey, hey, hey, hey, high five, high five. Over het oprichten van een academie. Mm-hmm. Ja. En daar heb ik gevonden over de Radical Sunday School. Die is op zondag in Joe's Garage. En daar wordt op anarchistische wijze wordt daar samen geleerd. Oké. Okay. En dat strijkt een enorm breed veld. Want iedereen die komt, die mag... Ja, zeggen. Meestal wordt er van tevoren wel een soort thema of een vraagstelling geformuleerd. En dat kan je allemaal vinden op radar.net. Dan wordt het aangekondigd waar we over zal gaan. Ik had de inval om met Radio Paddenpoel misschien een bijeenkomst over mediawijsheid organiseren. Ja, altijd leuk. Zeker. Ik geloof dat ook in het activistische deel van de stand enige mediawijsheid soms best wel aangevuld kan worden. Nooit weg. Hartelijk. En mediabewustzijn. Ik zou het wel anders noemen hoor. Oh. Ja, wat zou jij noemen? Ja, mediawijsheid, dat is een wethoudersterm. Daadkracht. Oh. Ja. Oh, ja, dan. Ja. Vind ik wel hoor. Maar ik ben ook van de media, dus ik heb er verstand van. Ah, nou, dan laat ik me wat op het volledig over aan jou. Ik ben nou overgaan. Submission. Mm. Nou, ik geef je even mee mijn algemene wet van de media. Die luidt als volgt, dus heel kort, kan je onthouden. Hoe meer media, hoe minder communicatie. Ja. Denk daar maar eens over na, met je Signal en je Jitsi en je app. Ja, ja, ja. Daar is het aan. Het mooiste geluid... Ik zou in dat verstaan... ...van willen uitzonderen van... Die afdeling van de media. Ja, kun je zeggen. Want... Wat het is dat namelijk niet zo. Wat eigenlijk sprake van communicatie. Zo. Maar ze en zij. Nou ja, Paddenpoel staat bekend als een soeverein medium. En dat betekent onder andere dat het geen fuck uitmaakt wie er luistert. Precies, één luisteraar. Kan jou er niet van zijn, joh? Wat zei je? Ja, dat is omdat Michel verbrandt zijn vingers uit zijn checkie en hij is bezig een andere stream op te laden en weet ik veel. Daarom praat hij een beetje ver weg. Ik hoor jullie allebei een beetje twijfelachtig. Twijfelen mag. Is niet erg. Sound. Nee, maar zullen we nog een stukje agenda doen? Ja, leuk. Ja, doe maar even in de tussentijd. Dus komt wel. Morgen om 5:00, ga ik dan natuurlijk onmiddellijk zeggen, is er op Big Toilet Radio een presentatie van het SOTU Festival 2025. En dat begint om 5:00 en dat duurt tot 10:00 en er zijn allerlei live optredens. Er worden aankondigingen gedaan van bands die er spelen, van locaties. Er zijn echt hele bijzondere nieuwe locaties voor het SOTU Festival, kan ik wel verklappen. Vertel even iets meer over het SOTU Festival. Sorry? Kun je wat meer over dat SOTU Festival vertellen? Wat betekent dat? Ah, het SOTU Festival, dat is Sounds of the Underground. Dat wordt dit jaar voor de 14e keer georganiseerd. Oké. Okay. Morgen is het getal 14 is bereikt. De wijsheid van Jezus is tot ons gekomen. Wow. En dat, ja, dus, en het is Sounds of the Underground, betekent dat het geluiden uit de ondergrond zwaar vertegenwoordigd zijn. En dat zijn allerlei genres, zoals natuurlijk noise. Van noise. Er is ook heel veel punk, er is jazz, er is elektronica, er is improvisatie, er is echt een heel breed spectrum aan. Ook spoken word? Zeker, ja. Mm-hmm. Ja. Er was ooit een legendarische uitvoering van, hoe heet dat nou? Dat beroemde stuk van, jeetje. Geeft niet. En ik mis hip-hop in jouw rijtje. Oké. Maar dat horen we morgen live om 5 uur. Precies, dat komt morgen. Dat is er op aandacht. Morgen om 5 uur is de presentatie van het. The party you are trying to reach does not accept calls from numbers with caller ID blocked. Please unblock your number and try your call again. The party you are trying to reach does not accept calls from numbers with caller ID blocked. Please unblock your number and try your call again. And a very good evening to everybody. The program is Off the Hook. Emmanuel Goldstein here with you. Joined tonight by Kyle. Kyle, are you there? Hello? Yes. Am I being heard? I hear you. I don't think you can hear you, though. Oh, I turned myself down. Yeah, you got to turn yourself up.